Somos bellos, Dios no vos está. Somos pobres, que os ricos van a ayudar. Falamos galego, que lingua antiga y humilde. Somos bellos. Receitas, inyecciones, medicines da presión arterial. Para otros mesteres, prefieres y hospitalizar son. Todo a velocidad de máxima necesaria fluidez ambulatorio. Higuei adeus a boa con asas nos nocellos. Atender moitos pacientes exixe aforro de minutos. É unha exixencia técnica da seguridade. Somos bellos, que os novos estén.